right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, dați ghicit, este timpul pentru o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri în România. Începem săptămâna aceasta chiar cu hitul de pe locul 100, Emil Lazaria și Caitlin, Tu Amor. De pe locul 100, vă spun că pe 99 se clasează Maroon 5 cu One More Night, pe 98 Armin Van Buuren, This Is What It Feels, 97 Maximilian și Mefix cu Sofie, iar pe locul 96 ascultăm piesa cântată de Cerebel și Ada, Petre, Petrecerea. Soarea treia Man, man, Mr. Barman, nu beau cât un pahar, eu beau cât un în ocean. De-aia stau în dreapta, niciodată la volan. Sunt host la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alicea. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alicea. Locul 96 în această săptămână în Airplay 100 pentru Ce Rebel și Ada cu Petre, Petrecerea. Pe 95, Smiley Alex și Don Baxter. 94 pentru Ștefan Bănică Junior și Pașaman. 93, Andrea D, Magic Love. 92, Calvin Harris, I Need Your Love. Iar pe locul 91, săptămâna aceasta, Jamie Woon, ascultăm Shuda. I ran when I should have walked. când am crezut că Jamie Un va părăsi clasamentul nostru, ei bine, în această săptămână Shuda urcă 7 locuri, revenind pe locul 91. Pe 90 staționează Alb Negru, mi-e sete de tine, 89 pentru Crash și Alexandra Ungureanu, Noua Maric. Pe 88 se află Ed Sheeran alături de Delia Matache, Aproape de tine, 87 pentru Accent, I'm Sorry, iar pe locul 86 Aura Dion și Rock Mafia, ascultăm chiar acum Friends. Free, free to be myself, free to need some time, free to need some help, so I'm reaching baby out, when I'm lonely in the crowd, when the silence gets too loud, I'll be crashing on some couch, and even if I never forget you baby, tonight I'm gonna let your memory baby go, oh it's sad I know, but at least I got my friends, sharing gold in the wind, they got my back until the end, if I never fall in love again, well at least I got my friends, I got lifeboat in the dark, saving me from the sharks, even though I got a broken heart, at least I locuri în urcare pentru piesa cântată de Aura Dion, 86. Pe 85, Waiting All Night, Rudimental și Ella Eyer. 84, Loreen, We Got The Power. 83, Kelly Rowland, Kiss It's Down Low. Iar pe locul 82, o redescoperim pe Celia și ascultăm Dor De Noi. Să vii în nopțile

72. Number 71. Și continuăm împreună Airplay 100 pe Kiss FM, locul 70, Moody, ochii care nu se văd, 69 pentru Pitbull, Neo, Afrojack și Neil, Give Me Everything. Pe locul 68, un alt hit al lui Pitbull, cântat alături de Jennifer Lopez, Live It Up, 67 pentru LLP și Bessa cu Burning. Imediat ascultăm hitul clasat pe locul 66, Ina, Spre Mare. Hang on, we'll be right back. 3, 1, we now return to Airplay 100. Number 66. Iubirea ta ce mă ține, dulce vară, lângă tine, e în drumul nostru spre mare, unde-i soare și iubire, clasa întâi la personal și trenul ăsta e mai rapid ca interregional. Emoții, fluturi, suma cu nerăbdare, aștept să adorm pe tine acum să mă trezesc la mare. Să zâmbesc, să trăiesc, să fugim iar împreună, ca doi copii îndrăgostiți de valuri și de lună. Sub soare la pus, în ochii te mă pierd și zăresc iubire. Oare ce mai poate fi spus? Doar vreau să fie iubirea ta ce mă ține, orice vară, lângă tine, e în drumul nostru spre mare, unde-i soare și iubire, pentru noi, amândoi, cred că am ajuns. Uite, uite, Constanța. Yes, mai avem puțin. Dormim în vamolim, Neptun, Saturn și-apoi vedem apusul împreună din cortul nostru gol și pe scăruși în aer cum se adună stol. Cu telefonul în mână și cu banii de cazare, zâmbim, mă iei în brațe și apoi mă arunci în mare. Ne iubim și zâmbim și fugim iar împreună, ca doi copii îndrăgostiți de valuri și de lună. Iubirea ta ce mă ține, în orice vară, lângă tine, e în drumul nostru spre mare, soare și iubire, pentru noi, amândoi, sub soare la pus, în ochii tăi mă pierd și zăresc iubire. Oare ce mai poate fi spus? Viața fără tine e doar cuvinte. Sub soarele apus, mă simt de parcă zbor cu tine. Oare ce mai poate fi spus? Doar vreau să fie iubirea ta ce mă ține, în orice vară, lângă tine, e în drumul nostru spre mare, unde soare și iubire, Văd cum mă privești în ochi adânc, nu e ce-ți dorești, te văd plângând. Și ce mai știu e că mă porți în gând, dar vor îmbrăle doar priviri și atât. Hey, mi se pare că-mi rulează în zare filmul dacă dragostea dispare. Ca o prințesă nebănuitoare, pe vii și pești de parcă zbolul de la parcare. Încântătoare ca o privighetoare, ziua ești cu mine, noaptea pasărea dispare. A doua zi fără nicio remușcare, te văd cu el de mână și povestea ea în floare. And there she goes. Hey, văd că mă

56. The hottest dance hits. Airplay 100. Ascultat piesa produsă de DJ Project și cântată de Adela Popescu, se numește Burămas și săptămâna aceasta este 4 locuri în coborâre până pe 56. Pe locul 55 se află Ami cu Trumpet Lights, 54 pentru ABCD, Final de Război, 53 hit nou de la Macklemore, Can Hold Us, 52 Alexandra Stan și Manila Maniacs cu All My People, iar pe locul 51 New Entry Speak, ascultăm Beat Dimineața. Se potrivește perfect în acest caz dacă noaptea trecută ați fost la petreceri. La tine mult și tu nu vrei să mă primești la tine. Hai că știi că e bine. Știu că o să-mi pară rău, dar va veni și rândul tău când mă vei căuta dimineața. oriunde vreau să ajung. E singura femeie de pe pământ. Se învârte el cu mine sau eu mă învârt. Mă bă-bă-bă-bă-bă-bă-bă-i puțin. Vorbesc limbi străine de la prea mult vin. Văd puțin în ceață, drumul nu e prea lin. Dar eu știu sigur că la tine vreau să vin. Știu că o să-mi pară rău. Dar m-a venit și rândul tău când mă vei căuta. New entry this week. Tot dimineața. Între timp am recapitulat ultimele 10 locuri parcurse împreună aici în Airplay 100 la Kiss FM și continuăm tot împreună. Locul 50 adjudecat de Puia și Don Baxter, Bag Bani. 49 pentru Alessia cu Plouă. 48 Nicole Sherry cu Memories. Iar pe locul 47, imediat ascultăm Guess Who, Onoare. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 47. Multă lume n-are, yeah.

inima, așa e inima mea. Vrea inima ta, inima mea, că așa e inima. Așa e inima mea, vrea inima ta, inima mea, că așa e inima. Așa e inima mea, inima mea, mai dă-te în dragostea mea. Așa e inima mea, că așa e inima mea, mai dă-te în dragostea. Number 43. Se pare, le pare. Come on, all of them girls ready for action. Women no face, come on, face them now. Can soare le răsare. Hey Belia, tell them again, man. Ieri răsare, ne strângem la mine. Anturajul cu care pierd nopți și zile. Fac duș, sunt fresh, în buzunar am cash. Vreau să mai beau un fresh, am nevoie de vitamine. Suntem sufletul petrecerii, preferați și de public și de paparazzi. E totul la vedere, n-ascundem nimic, că fac click click, sunt cum a click click. E mare petrecere, mare baram, a doua zi avem poze în ziare. Mare petrecere, mare baram. Marfă tare, hit de locul 43 în această ediție. Pe 42, Labyrinth și Melisande, Beneath Your Beautiful. Pe 41, Pink to Try. Și da, da, este timpul pentru o nouă recapitulare. Number 50. Number 48. Number 46. Number 45. Number 44. Number 43. Number 42.

Jay-Z, Joe și Dorian, mi-a intrat în cap locul 34, pe 33 Low Deep Tea cu Casablanca, 32 Adrian Sână, Arde Ceva, 31 pentru Maximilian Zau și Spike, desigur Domnișoare, și după o scurtă recapitulare continuăm cu hitul de pe locul 30, Bedouin Soundclash, Brutal Hearts. Number 39. Te caut printre stele, alunec printre ele. Number 38. Number 37. Number 36. La, la, la. Such a beautiful la, la, la. Number 35. Amo, amo, amo inima de Number 34. Number 33. Number 32. Number 31. Number 30. Bedouin Soundclash, Brutal Hearts, în urcare săptămâna aceasta încă două locuri până pe 30. Pe 29 coboară 5 poziții DJ Rino, Silvia și Felipe, chiar dacă ai plecat. Încă n-au plecat. Pe 28 Capron, WhatsApp și Ioni, Iarna pe Val, iar pe 27 Justin Timberlake. Imediat la Kiss FM pentru voi, Mirrors. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 27. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare

Rihanna, Diamonds, două locuri în urcare, atinge azi locul 25 pe 24, The Script și Will.i.am cu Hall of Fame în coborâre o poziție. Tot în coborâre, Rihanna și Miki Eko cu Stay pe 23. Pe 22, Asaf Avidan, One Day, iar pe 21, ascultăm D-Bunch cu Oliver Twist. Enjoy! Like a Genevieve, I think that she's so sweet. And Nadia Buari, cause she know the drink I read. It's not about you, no, you cannot blame me though. I wanna have them all, I know it's wrong. But the truth is that I'm just an Oliver. Like you too, Baba, and you like Pali Kupa, and I know you love Tresant, but you know the singing song. I thought as much, you know, I do not blame you though. You wanna have them on, you know it's wrong, but the truth is that you're just an Oliver. Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, you're just an Oliver. Oliver, you're just an Oliver. Shake it, bum bum, bum bum. You must need it, bum bum. Shake it, bum bum, bum bum. You must need it, bum bum. So it don't do. I wanna have them all. I know it's wrong, but the truth is that I'm just an Oliver. 20. Între timp am ascultat hitul de pe locul 20 în urcare o poziție pentru Major Lazer și Amber, Get Free. Pe 19 coboară Pitbull și Christina Aguilera, Feel This Moment. Iar pe locul 18, Red Blonde. Hai să ascultăm Belele, dar să n-avem parte de ele. Să

Așa că pun-o mână-n aer.

Carla's Dreams featuring Ina cumva ne intră pe sub piele această piesă, chiar dacă în această săptămână coboară două locuri, este pe locul 5, în timp ce poziția 4 a fost azi adjudecată de Elena Gheorghe și Glens, Echo. Am așteptat să-mi scrii un bine, n-am nicio veste de la tine, te port în suflet ca un tatuaj. Ediție Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România, Andra urcă pe podium, locul 3, ascultăm Inevitabil, Va fi bine! Și poți să te zâmbim prin toate lumea.